میرے جان نے بولنا آپ ہی ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے لوگ تمہیں اس میں قتل کر دیا گیا. یہ شریعت میں کون سا مسئلہ ہے؟ یہ تو آپ نے وہاں کی بہت سمجھ گیا. وہ تو تھا جو کوئی تھا, چلو جی لوگ کہہ کر کے غریب جاتے کہنا گیا تھا. خیر وہ بھی ایک بات تھی, مگر یہاں بڑی مزہ ہے تکلیف ہے. معصوم بے گنا بے گنا نکرا انہیں بات بے جا حرکت کال علامہ اللہ کہنے کا نام پرستیا میں یہ سب رہا ہے. بولے اور میں نے آپ سے نہیں کہا تھا, میں نے آپ سے نہیں کہا تھا. اب آپ میں نے نہیں کہا تھا, اب میں نے آپ سے نہیں کہا تھا. اب میرا سو غالب کہا, میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کے میری باتوں میں سمجھ نہیں کر سکو گے. تین سال دکان سے بعد آپ فلا سکا اس مرتبہ اور معاف کر دو. اگر اس واقعے کے بعد میں اب بھی آپ سے کچھ پوچھوں تو بھی سکتا تم مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا ساتھ صاحب کب بلا تمہیں لذم نہیں ہوا, کیونکہ آپ میری طرف سے حد عزم کو پہنچ چکے, تمہارا عزم بچا پھر مجھے بے شک کہنا جا چلا جا آپ معذور ہے. اچھا جی چلو چلو آ جاؤ. چلتے چلتے چلتے ہم سڑک آ جا پڑے ہتھا آیا ہاتھ آیا آلہ کریے تھے دونوں ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے. اس سے کما آلہ بھوک لگی نہیں تھی, گاؤں والوں کو کھانا مارا مگر ابو اور مدعی حکما ان گاؤں والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. کوئی نہیں کھانا والے جاؤ پھکیرو جاؤ پھکیرو پھکیے اچھا بھائی سمجھے نا سی آج دار. لیکن ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک ایسی دیوار دیکھی جڑی دو نکل رہا جو گننا چاہتی تھی. بس کھڑے ایک گاؤں نے کیا کیا دیوار کھڑی گائے کام ہو ہے سمجھ میں اس دیوار کو میرا سیدھا کر دیا سیدھا کھڑا کر دیا. مجھے کہا روٹی میں بھی تو نہیں تھی لوکی کہ سارے اجرا وہ خدا سے بن گیا اسی کی ہمیں تھی ضرورت. اگر آپ چاہتے تھے اس دیوار کی ضرورت تھی پڑے گاؤں والوں سے دیوار میں کھڑا کر دینے کی کوئی مزدوری تو لے لیتے. کیا بار ہو گئی بولے بس بھائی ہاں میں نے کہا اس وقت یہ بات جو ہے نا میرے تمہارے دنیا آنا جی کا سبب بن گئی میں معلوم ہوں اب تو مجھے آئے گا پہلے ایک بات ہے وہ شریعت کے خلاف دوسری بات وہ شریعت کے خلاف اب کسی مرتبہ میں نے خود کہا معذور ہوں گے اگر میں کچھ کروں اچھا اپنے آپ میں بتاتا ہے دوسرے کو بتاتا ہے ہاں مر جائے سہولت میں سہولت تو پتا لگے گا جان کے بہت بڑھنا سہولتوں کا تعمیر نمان کرتے والے سبرا. ابھی میں آپ کو ان چیزوں کی صحیح حقیقت سے واقف کرتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو میں تمہیں بتاتا ہوں آپ سنو امت سرگینا عمر جو کشتی تھی حکامت جو مساجی وہ غریب مسکینوں کی تھی یا مدینہ غربا ہے محنت مزدوری کرتے تھے بیچارے سمندر میں دریا میں حالت پر آئی رہا. میں نے یہ چاہا اس کشتی کو احتجاج کروں کیوں کیوں اس واسطے کہ کہاں نہ لگا ہوں والے کون ان کے سامنے دریا پار ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ یہاں سے وہ پورا سمندر سے رس پاؤ جو کہ بے عیب کشتی ہوتی تھی نا زبردستی چھین لیا کرتا تھا. پھر میں نے یہاں یہ کام کیا لوگ پہن کر کے تھوڑی سی جگہ جو ہے پہن کر کے نکل جائیں گے تو یہ بیچارے جو ہے نا پوری بنی رہے گی. اگر وہ سینے تو بچے تھے وہ بیچارے بچے ہو جاتے ان کے لیے کھانے پینے کے تو مزدوری کی چیز آئے یہ بات تھی اس بات میں نے آ سکتا. باقی رہا وہ لڑکا ان کے سنو بات کان آ بلا انہوں نے اس کے ماں باپ تھے انہوں نے اور حسینہ میرے کام آپ کو بھی جانا ہو تو ہمیں خطرہ بڑا کہ کہیں گے ان کے ماں باپ جو ہے نا ماں باپ پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے اپنے کفر کا اثر ماں باپ پر پڑ جائے. ماں باپ پر ایسے ہوتے ہیں بیٹی کی وجہ سے جیسا بیٹا تھا کہ ہے نا ہم یہاں ملا تو رہتے بیٹا بڑا پیانا گھر سمجھا اس کسی میں شرک کی طرف جاؤ اور باہر کہے کہ ٹھیک ہے مجھے سر نام دیکھ کر کیا دے بھارت میں آج بھی ہمارا رب ما خیر ملنے کا کاٹن بھارت کا بھر ہوا. پھر ہم نے یہ چاہا کہ ان دونوں کہا ان دونوں کو اس لڑکے کی بجائے کسی ایسی اولاد کو دے جو پاتیوی جی نے اس مقبول لڑکے سے دیکھا ہے. یہ تو کافی مشرق ہوا وہ سبھی سے اولاد اس کو دے دے گا بھارت کا بھر ہوا رحم کرنے میں اس سے بند کر کے ہو تو کوئی نظر آئے گا اس بات سے کر کے میں نے اس بچے اس کو قدر دی اس بار جو کوئی لڑکا پیدا ہوا وہ ویک تھا بزرگ تھا جو بال کہتے مریض تھا بال کہتے لڑکی ہوئی تو لڑکی کا اگر پھر اس کو نکاح ہوا ایک مریض کے تھا اس میں سے مریض پیدا ہوا اتنے کچھ کیا سوال محمد جدا رہی یہ دیوار وہ گاؤں کی جو یتیم بچوں کی تھی ہاں ان سے ان سے خود لوگ نہیں تھی جو بھرنے کی نہیں تھی ان سے ہم نے مانگا تھا بچوں وہ بیچاری جو یتیم بچے تھے ان کی تھی پھر مدینہ بشارے میں رہتے تھے مکان اٹھا تو کم تھا اس دیوار کے نیچے ان دو لڑکوں کا خزانہ گڑا ہوا تھا خزانہ مکان اپنا ماشاء اللہ ان لڑکوں کا جو باپ تھا نا وہ ایک نئے تعلیم تھا جانا بہت ہو گیا تھا. اب تیرے رب نے چاہا انجب لگا سے گڑوا یہ دونوں اپنے ضرورت کو پہنچ جائیں وہ اتنا خریدا کروا ہوا دیوار کے نیچے سے خزانہ نکالیں گے اور ان یتیموں کے ہاتھ پر تمہارے رب کی ایک مہربانی کی رحمت میں رب دے ٹھیک ہے ایسے بات سے کر کے یہ کہ تم نے ان پر اعتراض کر دیا شریعت کو کہہ کے بات کی تیری بھی ٹھیک تھی تو شریعت کی مدد کر رہا تھا یہ حکم تک نہیں ہے شریعت میں کسی آدمی کو قدر کر دیا جائے تو کتاب ہے مگر تقریب جو حکم احکام ہوتے ہیں ان پر تو نہیں ہے لیکن گھر سے کر کے اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے ماں باپ کی وان امری ان واقعات میں جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے کیا ہے خدا نے مجھے حکم دیا تھا سمجھے میرا کسر کہا رہا میں جواب دوں گا میرا کوئی کسر میرا کوئی اختیار نہیں میں بے بس ہوں خدا کے حکم کا خدا نے جیسے مجھے کہا ایسے میں نے کیا میں نے میرا کیا کسر ہوں میرا کیا اختیار جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے کسر اختیار کر رہے ہیں تو خدا کے مجھے کیوں ان کو مجھے سر کا سال کیوں سمجھنے لگ گئے ہو کیوں ان کو حاجات انسان میں بتانے لگ گئے ہو وہ تو خود آپ اقرار نہیں ہیں تمہارے پاس جانا بھی جانے بتا دی ہمارے سستے آ گئے سمرا یہ ہے حقیقت ان وہاں کے آج کی جن پر آپ سبر نہ کر سکے تھے یہ مطلب خدا نے سمجھا دیا جواب نہیں کیا نہیں اب مدینہ کنجا ہے شہر کو مدینہ بھی طے کرتے ہیں شہر کو کنجا بھی اب مکہ شریف ہے اس کو خدا نے کنجا سے بھی تعلیم کیا ہم لوگ کنجا کنیا جی جو کہیے کنیا تو من ہوتا ہے کنیا تو من ہوتا ہے بستی بستی کے من کیا ہوتے ہیں جہاں لوگ بستے ہیں چھوٹی سی چھوٹی سی چھوڑی سے مکانات کبھی بچتی ہے جو ہزار مکانات ہوں کبھی بچتی ہے جو لاکھ مکانات ہوں کبھی بچتی ہے سمجھے بستی کے لیے جہاں لوگ بچتے ہیں ہم بسیرا کرتے تھے بس وہ بچتی ہے تو جو آپ مدینے کے اقرار بھی تھی بس کلے کا اقرار بھی تھی یہ تو سمجھو چھوڑے نہیں سمجھو گی ساتھ لیا لے ان کو آپ نام کرنا لگے آپ نام سہی سب بادشاہ ہوا ہے اور نیک بادشاہ عادل بادشاہ مکن نال ہو بلا دو اس کے متعلق خدا نے فرمایا ہے کہ انہیں زمین پر ہم نے اس کو اختیار دیا تھا تو اللہ کی طرف سے اس کو طاقت دی گئی تھی نا اس کو ہر چیز کے اسباب دیے گئے تھے نا معلوم ہوا تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے متصرف تھے وہ متصرف کا ساتھ ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں اب تالا جو بلا جو من والے کہ چوتھا شبہ ہے پہلا شبہ متعلق اصحاب کا کے ساتھ دوسرا دینار کے ساتھ تیسرا نبی کے ساتھ چوتھا بادشاہ کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک چھوڑ کر مین کو ضرورت کے مطابق اسباب دیے تھے مگر خود مقصد ہو رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے وہ کمین کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں ان کو بھی خدا نے بہت سے کمالات دیے تھے کیا اسے بھی پکارنا جائز نہیں آپ ان سے یہ فرما دیں ساتھی والے حکم نے ذکر میں اس میں سے بھی کچھ تھوڑا سا واقعہ پڑھ کر تمہیں سناتا ہوں سارا ہے تھوڑا تھوڑا خدا فرماتا ہے انہا مکنا لے بلاؤں گے ہم نے باقی اس کو میں زمین پر اقتدار دیا تھا بات ہے نا ان کو ان سبب ہم نے اس کو ہر قسم کا ضروری سامان دیا تھا اچھا سببا چنا جو ایک راہ پر چل کھڑا ہوا ایک راہ پر چل کھڑا ہوا مجھے مغرب کی طرح ہتھیا بدل مغل میں شمس ہتھا کے چلتے چلتے چلتے چلتے جب انہیں آفتاب کے مقام پر پہنچا وہاں سے ڈوب رہا ہے وجہ رہا تھا وہ میاں نے کھا لیا اس کو سورج ایسا دکھائی دیا ایسا پایا اس کو ایسا دکھائی دیا جیسے وہ کالی کالی کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا فلا درخت کے پیچھے سورج ڈوب رہا ہے یا ہمارا پہاڑی کے پیچھے سورج ڈوب رہا ہے سورج پہاڑی کے پیچھے بھی نہیں ڈوبتا لیکن ہمیں یوں دکھتا ہے نا فلا درخت کے پیچھے سورج ڈوب رہا ہے ہمیں یوں دکھتا ہے تو فلا پہاڑی کے پیچھے ڈوب رہا ہے یا سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوں ہمیں یوں معلوم ہو رہا ہے کہ پانی میں سورج ڈوب رہا ہے وہ اپنی سمجھ کے لحاظ انسان کر اپنی نظر بھی دکھائی دیتی ہے اس کے مطابق یہ مطلب نہیں کہ وہاں کہیں کیچڑ میں سورج ڈوبتا رہتا ہے اس کو ہمیں آتے ہیں کالا کیچڑ کیچڑ بتا جاتے ہیں کشتی نہیں جا سکتی کشتی نہیں جا سکتی پہلے بندہ نہیں جا سکتا کوئی دور نہیں وہاں جانے آنے واجد رہا کہنا اس چشمے کے قریب ایک قوم کو بھی آباد پایا انہوں ہم نے کہا یا اگر کر رہے ایز اور کر رہے تم ماں چاہیے گا وہیں وہاں تک گزرا تمہاری مرضی خاص ان لوگوں کو عذاب دو یا ان کے بارے میں حسنی شروع کا سیوا اختیار کرو تمہیں دونوں اختیار ہیں چنانچہ پھر انہوں نے جواب دیا امبا من دھرم جس نے شرک کیا فصول مان کی بھی مل ہم اس کو سزا دیں گے سمن ردے گا ربی پھر اپنے رب کی طرح ان کو لوٹایا جائے گا وہ جو رب آپ ہی اس کو میرے سب سزا دے گا انہوں نے سزا انوکھی انہوں نے سزا ماما من آمنا لے کر جو اسے توحید کو مان گیا وہاں میرا سوال ہن اور نیکا میں تو معمول بنا لیا خلو جگہ آنے حسنا اس کے بدلے میں بھلائی ملے گی وہ سڑکوں میں لوگ نہ ملنا یہ سوا ہم بھی اپنے بچاؤں میں اس کے ساتھ آسانی کریں گے اس کا اچھا بتاؤ نکرا انوکھا بالکل انمنا نمنا انوکھا سما سبھا پھر وہ ایک دوسری جگہ پر یعنی مشرق کی طرف ہو گیا حتی آیا بڑا نمک یا شمسے نہیں ہے غلط کر دے نہیں فرمائے ہمیں تو ہم کرنا تھا ہم خدا نے جو اس کے سامنے کی کرنی وہ کرے گا دنیا کے اندر ہم اس کے ساتھ اچھا آسان سے حساب بتاؤ گے بڑے مسئلہ شمس یہاں تک جب وہ تین شمس کے موقع پر پہنچا جہاں سورج نکلتا تھا واجب ہاتھ رکھنے والا قوم اس نے سورج کو ایسی قوم پر شروع ہوتے دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے سورج کی سورج سے بچاؤ کی کوئی اور صورت نہیں رکھی تھی کا وہ بات ہے اور شام جو ہے ہر ایک کا بات ہے مجاہد ہے یہ ایک ہے یہ رب بتا ٹھیک ہے کہا ہر حکمین نے ان کے سوال کا جواب دیا ماں مت کانا نہیں ہی ربی خیر ماں مت کانا نہیں اسے نہیں کھانا میں نے مطلب کیا مت کرنی بن گیا جس مال پر میرے رب نے مجھے پورا اختیار دے رکھا ہے الحمدللہ بہت کافی وافی مال ہے اللہ نے دیا ہے بہت کچھ خدا نے دے رکھا کافی وافی چندے کی ضرورت کوئی نہیں تم سے میں چندہ نہیں رہتا غریب لوگ ہو چندہ میں نہیں رہتا البتہ اتنی بات ہے آئی نیلی بکوا دن تم کو ایسی مدد کرنی ہے نا تو ہاتھ پاؤں کے زور سے میری مدد کرو اپنا ہاتھ پاؤں جو ہے نا پھر کا زور لگے گا تمہیں محنت کرنی پڑے گی مزدوری کرنی پڑے گی ہاں کب میں اجال بہن کو مبین ہم رگما میں تمہارے اور ان یادوج ماجوج ان کے درمیان ایک رج مضبوط دیوار بنا دوں گا میں مضبوط دیوار بنا دوں گا اچھا تو ایسا کرو آپ مجھے صبر لا دے گا کہیں سے جو ہے کسی نے مجھ کو لا دے نا وہ ہے کسی نے یعنی اینٹیں جس طرح اینٹیں ہوتی ہیں جو ہے وہ سرے میں آ جاؤ چنانچہ وہ سرے لے آئے میں درمیان میں آگے دماغ آیا ہوا ہے یہ دماغ چنانچہ وہ لے آئے لوہے کی سرے چادریں یوں سمجھ لو یا کوئی کر لو چادریں تو بڑی ہوتی ہیں نہیں سر میرا موتی ہوتی ہے یہاں صرف موٹے موٹے یہ پتھر لوہے میں یوں سمجھ لو کیا کرو اچھا اور ضروری کاروائی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی وہ اتنا ہی کرتے رہے جو کل کی لڑائی کرتے رہے وہ بھاگنے والا اور یہ باہر کر والا ان کے درمیان جتنا وہ کرا تھا اور وہ انہوں نے میٹھوں کے ساتھ وہ کر کے پہنچا دیا اور چوٹی باہر کی عمر والی چوٹی باہر کی عمر والی اس کے برابر کر دیا یا سارا میں سلفے نے درجو کرنے نے ایک بڑی بلند دیوار بنا کر دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس دیوار کو ان کے برابر بلند کر دیا جس کے پہاڑ کی چوٹی ہے نا اس نہیں کہا جانا تو ہو کل فرمایا اب تم ایسا کرو اب تمہارا کام ہے یہ کام تو میں نے کر دیا تم سے لا کے تجھے بھی چل رہی ہو گیا اب ایسا کرو کہ اس پر آگ بنا کر جن کو ہو کر چمڑے کا پلان کاغذ ہو آگ جلا کر جن کو جالم ڈالو یہاں تک کہ جب صبح ایک چاندیوں کو گھلکتے گھلکتے گھلکتے آگ کی طرح سرخ کر دیا تو بڑے بڑے بہت ساری بات ہو رہے ہیں پارا آپ کیوں نہیں ابھرے والے ہیں کتنا سزو کرنے میں حکم دیا اب میرے پاس پگلا ہوا تانبا لیا ہوا پگلا ہوا تانبا میں اس گرم دیوار پر اندھیرے دیتا ہوں وہ اتنا دھوپر سے پڑے ہوئے تھا بلانا وہ جھیلیا جھیلیا دھیرے بھی اتنی سلا سلا ان میں گھس گیا اور وہ بالکل دیوار ایسی پکی مضبوط بن گئی نا اب کسی چیز کا مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا سمجھتا ہوں انجن ہوں سمجھتا ہوں جب ان کا نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے وہ ہاں جی نہ وہ دیوار پر چڑھ سکتے تھے وہ نہ چڑھ سکیں گے نہ سوراخ کر سکیں گے جب دیوار بن گئی ٹھیک تھا بالکل پہاڑ میں پہاڑ بن گیا وہ دیوار کے پہاڑ سمجھے بن گئے تو کہنے لگے رحمت ربی یہ عینی ایمان کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے. خیرا جا آواز ربی, جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو اٹھا کر برابر کر دے گا. تم کو وقت آئے گا یہ دیوار نہیں رہے گی, میری بنائی ہوئی نہیں رہے گی, خبر ہو جائے گی بلائے اٹھا کر برابر کر دے گا. مکان آواز ربی حق کا, میرے رب کا وعدہ سچا ہے, یقین پورا ہو کے رہے گا. اب دیکھ لو ضرور کر رہے ہیں بڑا بادشاہ اور بہت مدر ان بچاروں کو اتنا نہیں تھا کہ آپ خود سارا کام کرتے. ان سے کہا کہ تم ذرا جن کو تم نے آ جاؤ مجھے سر, وہ دوسروں کو ان کا مان رہے ہیں, تم نے آ جاؤ مجھے سر, تم مجھے ذرا میرے ساتھ یہاں میں تعلق کرو, آپ اگر مجھے گھر ہو تو میں جاؤ جاؤ مجھے کوئی ضرورت نہیں. نبی جی جو مجھے مانتے رہے ہیں وہ منظر کہاں سے آ گئے, پھر اسباب کی بات ہے, اسباب سے بات آ گئے, وہ اسباب بھی ایسے تھے ان میں ناکام رہے, اسباب بھی پورے نہیں, لیکن وہ جہاں وہ ایک بہت بڑی دلدل آ گئی تھی اور دلدل میں جب چلا جاتا نا کیوں نہ گیا, معلوم ہوتا ہے کہ آگے ہم نہیں جا جاتا, تو یہاں جا کر ان لوگوں سے جانا وہ بات چیت کرتا, ان سے کہتا کر کے لیے تو آسمان میں لگا دیتا مگر نہیں کرتا, ادھر آتے تھے ان کی بات ہی نہیں سمجھ آتی تھی, آگے آڑے وغیرہ کہاں تک بولی بھی نہیں آتی, وہاں کی بولی بھی نہیں آتی تھی, نہ متصر اپنے آج میں لگایا نہ کچھ. ہاں خدا آئے ان کو جتنا اسباب دیے تھے اتنے کام دیتے گا, ماتا کر اسباب, اسباب کے سارے مکمل ہیں, ہم باتوں کا اسباب کہاں باپ کو بس اچھا کر کام آتے ہو جو سر اچھا اور آل ہو رہا تھا وہ بات کوئی نہیں, ٹھیک ہوگی بات ہے وہ کم کر کے سر ختم ہو گیا. ادخال الہی, ادخال الہی مت رتنا آباد ہم یوم منوج ہی بات منوج ہم سو, اب تو مشرق توحید سے احراج کرتے ہیں, ہم نے حالانکہ جواب بھی دے دیے اور یا اللہ کے تصور, جنات کے تصور, انبیاء کے تصور, سلاطین کے تصور, سارے کا ہم نے جواب دے دیا کہ غیر اللہ کو متصور اور غیر دان نہیں سکتے, مگر یہ مشرک جو ہے توحید سے اعراض کرتے ہیں, غیر اللہ کو پھر بھی متصور اور غیر دان سمجھتے ہیں, مگر ایک دن آ رہا ہے اس دن پلٹنا بعد ہم یوم المود کے بعد یہ نت ہو گئے رکھنا بنا میں نہ چلو میں نہ پا کو ماضی میں مانا مزارے جمع جاب میں نجم ہو الگ نام میں نہ لو, ہاں اس دن دریا کی نہروں کی طرح بعض لوگ بعض میں ایک دوسرے کے اندر خوش جاتے ہوں گے, ایک وہ دن آنے والا ہے نتلو کو, ایک دن وہ آ رہا ہے جب ہم دنیا کی نہروں کی طرح باغ لوگوں کو باغ کے اندر ہے جی تو جو ہے اسائے جاتے ہوں گے, کھلتے جاتے ہوں گے, وہ لوگ ہم سور اور سور کے اندر پھونکا جائے گا, جمع نام جمع تمام مخلوق کو ہم اتنا جمع کریں گے, مہارت نا جہنم یوم الدین کام نازلا, اس دن جہنم بھی کامروں کے سامنے لے آئیں گے, ہم اس کا پھر ذکری جن کی آنکھیں میں ذکر سے پردہ نفر کو تھی, وہ قانون لاگو سکتی ان سما, وہ ہمارے کلام کو سن بھی نہ سکتے تھے, اس دن میں سمجھ آئے گی نا وہ دن آنے والا ہے, اس دن کو کرنا چاہیے ان لوگوں کو. تو مسئلہ معلوم ہو گیا بہرحال کہ متصر نہ کوئی ولی ہے, نہ کوئی جنات ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی سلاطین میں سے کوئی آئے, نہ غیر دان ہے. جب یہ بات سمجھ آ گئی سب کچھ کرنے والا بھی نہیں ہوں, سب کچھ جاننے والا بھی میں نہیں ہوں, پھر بھی کام لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں انجتر ہوئے بازی ہندونی ہو گیا, یہ پہلے سے بچوانا اس کے ساتھ جو تعلق ہے یہاں سے خاتمہ شروع ہو گیا ہے, آبادی دوری میرے سے ہوئے ہوئے نیچے نیچے دور کے میں نے نیچے کے ہوتے ہیں ڈب انگریز میں ڈب نہیں کرتی میرے سے بنے والے جو ہیں میرے سے نیچے نیچے میرے ہی بندوں کو جو میرے بندے ہیں احباب ہیں میرے ان کو کا شاد اور متصر ہونے کا قیدا رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے حوالے خدا نے بہت کچھ کر دیا ہے یہ سمجھتے ہیں یوری کو عیسا اور ملائے کا تھا مراد یہاں سے ان کا اطلاق اور پیچھتے ہیں اور انہیں اب بات کرتا ہے یا نہیں سلاتی ہیں اتا عمر منظور ملا تو مسئلہ سلاطین مسئلہ مریض عیسا اور ملائے کا تھا مسئلہ جب وہ مزہ لگا کسی نے یوں نے کیا دیا کروں کسی نے یوں کہہ دیا اس بات کی کرتی یہاں ایک چیز بیان کروں تو دوسری کی نفی نہیں لازم آتی ہاں یہ وہ میرے سے نیچے بھی تھے میرے بندوں کو متصل اور کارساز ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں کافی مغل، ہم نے تو کافروں کی مہمانی کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. تحریر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ کہو تو ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں، منبیوں کو ہم تم کو وہ لوگ بتائیں، اکثرین اعمال جو اعمال کے اعتبار سے بڑے کھاٹے میں ہیں، ان میں ہم تخلیش یا تین اور یا نیبون اللہ میا سبول ہم موت دوں، ان میں ہم لوگ سبول ہم سبیر میا سبول ہم موت دوں. لوگوں کو صحیح رات کی چاہتا ہے کہ میں ہم صحیح جگہ سے پڑھائیں. وہ بتاؤں گا ہاں سنو پھر، النوین اللہ تعالیٰ میرا حیات دنیا، وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی کی کوشش سب گئی گزری ہو گئی، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اپنی حالت نہیں ہے، اسی خیال میں تھے لوگ سنی سنا اچھے کام کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور قیامت کے دن اس کے حضور حاضر ہونے کو نہ مانا، اسی بات سے حضرت آباد ہوں ان کے لیے آمار اکرت ہو گئے. فلاں نکیم قیامت بدلنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے عملوں کا وقتی برابر بھی مگر حساب قائم نہیں رکھیں گے، ان کا کوئی بدل نہیں ہوگا ان کے امال کا، میں نے قبر نہیں کیا سب نے کہا. پھر عمل کرو گے بیکار، اور کیا بدلا ہوگا، ایسے کا بدلا جہنم ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہ میری ایتوں اور رسولوں کا مذاق کرتے تھے. جو مان لیں وہ، ہاں جو مان لیں عمل صالح کریں ان کے لیے فردوس کے مفادات ہوں گے مہمانی کے طور پر، خالد میں بلا ہمیشہ رہیں گے اس میں راجن گنا راہے والا، اس سے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، نکل جائیں گے آگے نا ہمیشہ رہیں گے. اچھا یہ بتا دیا نا کہ میں تو میرے بنے نہ ندی نہ ولی نہ جنات نہ برادری، کوئی متصرف نہیں، اس طرح متصرف کوئی نہیں نا، لیکن میں جان بھی کوئی نہیں، یہ بھی سن لو میں جان بھی کوئی نہیں، اس طرح تمام کارسازی اللہ کی صفت ہے، ہم آزادی بھی اللہ کی صفت ہے. آپ ان کو یہ سمجھاؤ نو کان الباہر میں دادل یا کلمات بندی نہ پھر جل باہر کو بلامی کلمات بندی لگا، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی ہو، مداد سیاہی ہو، تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے نہ پھر گل باہر سمندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ملو جی ناد مشری لگا، اگر کہ ہم اس سمندر کی مدد ایک سمندر اور زیادہ کر دیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، مگر رب کے کلمات نہیں ختم ہونے کے، وہ غیر معدود ہے. کس کا مطلب؟ ہاں کلمات، ان کے کلمات، ان کے معلومات باری تعالیٰ کے، وہ نہیں ختم ہونے کے. اگر عمر نے سابقہ کے قصے آپ سے سن کر کے آپ ہی کے متعلق میرے بھائی بہن کا سب کرنے والی بہن ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ جو آپ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں انہوں نے سب کر کس سے کسی کو کیا پتا، مدد نہیں جاتی یہ اتنا اور زیادہ کر دو، تم نے پہلے سمندر ختم ہو جاتی اتنی اور سمندر بڑھا دو. عمر سابقہ کے قصے آپ سے سن کر یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کے متعلق یہ غیر دانی کا شبہ کرنے والی جائے کہ آپ بھی غیر دان ہے، جیسے آج کل لوگوں کو شبہ ہے، شبہ کیا بچے کی ٹیم کیا ہو رہا ہے، عقیدہ بنا رکھا ہے، تو ان کو آپ سمجھا دو. واہ بلایا خدا کو پتا تھا آپ کو چودہ سبھی ان کو سبھی میں تو لوگ پہلے ہو جائیں گے، وہی سبھی سبھی ہم سلم کو عالم لگائے جائیں گے. خدا نے ان کو جواب چودہ سو سال پہلے دیا ہے، آپ ان کو فرما دیں دیکھو انما آنا بشر مثلکم، میں بھی مخلوق انسان ہوا ہے، پیدا کیا ہوا مخلوق انسان ہوں، مثلکم عالم الغیب نہ ہونے میں پھر جاتا ہوں, عالم الغیب نہ ہونے میں پھر جاتا ہوں, اور مجھے جو پتہ لگتا ہے اگر کوئی وہی کے ذریعے پتہ لگتا ہے, وہی ذریعے میری جو آتی ہے ایسے مجھے وہی آتی ہے, اور وہی کیا آتی ہے انما الہک ملا ہوا ہے, یہ تمہارا پکار کے جائیں ایک ہی رات ہے متصرف کا ساتھ, یہ وہی آتی ہے, تو اسی کی تشریحات ہوتی ہیں اگر یہی وہی ہے انما الہک ملا ہوا ہے, تو اسی کو ہمیں تشریحات سے اسی کو دلائل سے اسی کو تفصیلات سے اسی کو مختلف انداز سے پھیر پھیر کر بیان کیا جاتا ہے. میں اب ان کو ایسی تو نہیں کہتا, نہ میں آج بڑھ رہا ہوں, میں ان کے بغیر بات نہیں کرتا. تو من کہاں گردو نے کہا بھی جو شخص اپنے نفس ملنے کا خواہش مند ہے تو یا عمل امن صالحہ نیک کام کرتا رہے تو بڑا نیک کام تو توحید کر دیں گے, توحید کا پابند ہو جائے, ملالی شریف کی عبادت رب بھی آدھا اپنے رب کی پکار میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے, صرف اس ایک کو پکارا کرے, عبادت میں ہے دعا, اب دعا ہی خود عبادہ, ہاں اب دعا ہوگا عبادہ, دعا ہی عبادت ہے, عبادت کے میں ہم جو کرتے ہیں دعا, یہ کرتے ہیں دعا کیوں نہیں عبادت ہے, عبادت کے کیا مانے دعا کے میں عبادت سے عبادت کی کیا مانے, عبادت کے میں نے دعا دعا میں یاد بنایا, عبادت کے میں نے دعا دعا کے میں عبادت سے بات نہیں دعا دعا کے میں عبادت سے دور یاد بنایا, ہاں یہ دور میرا وہ دور ہوگا ہاں ہے والا وہاں سے آپ پھر نہیں سکتے, ہاں منتقل نہیں ہو سکتے, وہاں سے دوسرے نبی جا نہیں سکتے, لیکن جو تم سب جاؤ گے نا اسی میں رہو گے, وہاں سے آج کر کے کسی اور جگہ میں سب رہو گے نا, ٹھیک ہو گئی. عبادت جو ہے نا یہ بہت ساری عبادتیں ہیں, اور میری مرضی کافی کس کے پاس ہے آپ کے پاس ہے, اس میں میں نے عبادت کا سامنے رکھے ہیں سارے, عبادت کہیے تو سمجھے کہ سمجھے کہ سمجھے, وہ عبادت کے انواع ہے, ان انواع جیسے نماز ہو گیا, روزہ ہو گیا, ہاں جی حج ہو گیا, جہاد ہو گیا, اس طریقے سے اس کے انواع بہت سارے, ان انواع میں سے جو فرض آزم ہے نا وہ ہے یہ فقہ جو ضرور نے فرمایا شرم اللہ علیہ وسلم اب جو آؤ والے عبادت ہو, یہ اس کو سمجھتی نہیں کہ ہاں بھائی یہ عبادت ہے, عبادت ہے بڑی عبادت, یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب یہ صورت آ گیا ہے مریم, اس مریم کی صورت میں بھی وہی جو مضمون کام میں ہے یعنی شبہات کا جواب, مریم میں بھی شبہات کا جواب ہے, پہلے تم شبہات بیان کی ہے, باقی مانگا ہے سورے سے ان کا بھی بیان شروع ہوتا ہے مریم میں, اور صاحب آپ خضر اور ذوالقرنین کے بارے شبہات کا جواب سن چکے ہیں نا, اب دوسرے انبیاء صدیق کا مریم اور دلیل سے جمعے جو شبہات ہیں اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے سورت مریم میں, یہ پرتمہ ہے سورت کا آپ کا, یہاں بھی ایک شبہ ہوتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق, زکریا علیہ السلام جو ہے نا ان کو یہودی پکارا کرتے تھے, یہودی ان کو پکارا کرتے تھے, اب بھی پکارتے ہیں, ہمیں کیا پتا لٹریچر ان کا ہمارے پاس نہیں, عیسائیوں کا لٹریچر ہے, یہودیوں کا لٹریچر ہمارے پاس نہیں, اگر وہ آ جائے تو پتہ نہیں جائے ہم کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں زکریا کو ہم کیوں پکارتے ہیں, یہ خدا کی ان کی منبول کو خدا نے ان کو دے رکھا ہے, خدا ان کی مولتا نہیں ہے, جو یہ کہنا خدا ان کی نہیں مولتا, ہاں اس بات سے کہہ کے زکریا کو ہم پکارتے ہیں, کیوں یہ آخری عمر بالکل ہو گئے, سب ان کی بیوی ماں تھی. انہوں نے فلاں کو کہا ہمیں بابر کر دے خدا نے ان کی مور نہیں. اس بات میں کہتے ہیں خدا ان کی مور کا نہیں ہے اور ان کی سہولت کا ہے, یہ بلا کے طرف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بچہ دینا میرا تھا, دعا سننا میرا تھا, نہیں دیا دعانے کو نہیں کیا, دے رہے تھے دعانے میں دے رہے تھے نہیں دیا, میں نے دیا نہیں, میں دیا اور دعا مانگی میری مہربانی ہے کہ میں نے ضروری ہے سر سر کا دعا نہ دیتا, میں سب تصور میرا چلتا ہے. اور دل یہ ہے کہ وہ جس وقت کو جو نشانی مانگ رہے ہیں حمل کی ان کو پتہ تھا مہربان تھے, اس کو پتہ چلا انہیں مہربانی بھی نہیں تھی, میں تصور میں مہربانی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں باوجود بار ہونے کے بیوی کو فرزند ہونا, یہ دیکھ کر ہم اور سمجھتے ہیں اللہ ہمارے پیاروں کو سلط اور مال کی دے دیتا ہے, وہ جس کو انجام آگے کر سکتے ہیں. اس کا جواب دیا یہ بالکل غلط ہے. اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں سنو, ذکر رحمت اور کتاب کا ان سے کریا, اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس میں آپ کے رب کی اس مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے میں بھی اپن کی تھی, وہ نہ کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. وہ یاد کی ماں اور وہ جو ہے نا متدا متدا جو ہے ہر گلی یتنی والے کو کچھ بھی ہر گلی یتنی والے کو ذکر اللہ مطلب دے گا. ہر نبی یتنی والے کو یہ وہ مضمون جو کہ پتے نبی پاس پر وہ ذکر رحمت نبی کا بول کریا ہے. آزاد کو وہ رحمت تیرے رب کی بکریا پر کب ہوئی, رحمت کی سامنے کرنے کو ہوگا اس نظار بہو تیرے رب کی رحمت بکریا پر کب ہوئی, اس نظار بہو نگار دیا جب بکری علیہ السلام نے صرف اپنے رب کو صرف اپنے رب کو کھلی آواز سے پکارا تھا, چپکے چپکے پکارا تھا, کس طرح پکارا ان الفاظ کے ساتھ کالا عرض کی رب انی وحل العظم منی, اے میرے رب میں اس حالت میں ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں, وہ کالا راجو شہبر میرا سب بڑھاپے کی سفیدی سے چمک اٹھا, ملم اکون کی دعا ہے گھر میں شکیہ ربا تیری بارگاہ میں دعا کر کے میں کبھی بھی آج تک محروم تو نہیں رہا, ابھی عالم رم اکون کی دعا ہے گھر میں شکیہ, اس کی تین میں نے علماء نے کی ہے, یعنی میں ہمیشہ مستجاب کا آواز رہا ہوں, چمک اٹھا میرا سارا بڑا سہیل چمک اٹھا میرا سارا سفید جو بات نہیں جو میں نے کر رہا ہوں وہی سے برکھو یار جوش ہوش جہاں نہیں ہوش سکھا دو ہم آخر کی دعائیں کر اپنی شکریہ تین میں نے ہیں, ایک میں یہ ہے کہ میں ہمیشہ مستجاب دعوات رہا ہوں, جب بھی میں دعا کرتا تھا آپ قبول فرما لیتے تھے ہماری تعالیٰ, ایک مانا. دوسرا مانا یم اکل بھی دعائے کرم بھی شکیا, یعنی میں نے تو نے مجھے دعوت انہیں ایمان دی, میں ایمان لایا, جب تو نے مجھے دعوت ایمان کی دی میں آپ بھی ایمان لایا, لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور تو کے ایمان کے ساتھ میں نے اس کو بات کو توڑا نہیں, دعوت کو توڑا نہیں. تیسرا مانا آج تک حاجات میں نے تیرے سوا کسی اور کو نہیں پکارا, تمہیں پکارتا رہا ہوں. تین مہینے والا مانے کی ہیں یہاں. میں جب اکبر تمہیں ہوں تو میں کسی اور کو پکارتا رہا ہوں, تمہیں پکارتا رہا ہوں. میں بھائی کہہ رہا ہوں پہلے دلی پکار کے بعد بھی دلی پکار رہا ہے. تیری آگے میری ساری آئی کو بھی آنا ہے اور دروازہ کوئی ہے نہیں, تیرا ہی دروازہ ہے. تیری مہربانی بابا نہیں ہے بالکل بابا جی ہم آئی. اب میری حالت یہ ہے میں اپنے عزیز و اقارب رشتے داروں سے بھائی بندوں سے اپنے مرنے کے بعد ڈر رہا ہوں. کس بات سے ڈر رہا ہے؟ میرا مال چیز نہیں ہے. نہیں, وہ دین میں رکھنا اندازی نہ کرے کہیں, کیونکہ پیغمبر تجھے دین دکھانے آتا ہے. میں بھی ذرا چاہوں گا کہ اس استھتی میں دین میں رکھنا اندازی نہ کرنے شروع کرتے ہیں. پھر تو کیا چاہتا ہے کہ جدھر کروں گی ادھر میری بیوی جو ہے وہی بات ہے. ذہر یہ بات تو کوئی ہے نہیں. یا ہماری طرح تو سب قدرتیں رکھتا ہے, تو مختصر کا جان ہے, مالک مختار ہے, ہم نے ان لوگوں کو لیا. بس تو آپ ہی اپنی طرف سے مجھ کو ایک جانشین بردن عطا فرما جو کام اٹھائے, دیے بھی اٹھائے, اشاعت توحید کا, اشاعت توحید کا بھی اٹھائے. یاری سنی و یاری سے ملا لیا آپ کو, جو میرا بھی وارث ہو اور یاد بھی یعقوب کا بھی وارث ہو. بڑا سے کون سی دین کو سنبھالے, بڑا سے کون سی انگریزی دین کو سنبھالے. میرے بھی وارث ہو تو ہمارا کام ہے, تو ہمارا ان کا ہمیں معاشر بھی آیا لانو رس و بات کرنا سڑک نانو روس نہیں ہم وارث بناتے ہیں دین کا, ایمان کا. دین کو سنبھالو کوئی مجال اور رب ربیا. اے میرے رب اس میرے وارث کو تو ہی آپ ہی پسندیدہ اور مقبول بنانا. یہ دعا تھی. اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی اور فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام, ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. اسمو یحیٰ, جس کا نام ہوگا یحیٰ, لم نجعل له من قبل سمیعا, اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی آدمی نہیں پیدا کیا. یحیٰ یہ یحیٰ جو بان ہے. یہ ہے تو خدا, اس لیے حضرت پکڑی ہے تو کوئی کسر نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں بچاروں کو پوچھے کیسے ہوتا ہے, کوئی تو پتا سے پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا تمہیں اس بات کر رہے ہیں تیرے بچہ جو ہوگا تمہیں بھی آگے تمہیں لاؤ گے تم بھولے رہو گے اور تم اچھی جو ہے شادی بھی نہیں پڑی یہ جو ماں جب کسی کیسے کام میرا ہے, کام میرا ہے, میرے گھر میرا بچہ ہوتا ہے. ہاں جی میں سبق بڑھاتے گئے امتحان کو پہنچ گیا کہا ربو کا ہوا ہے یہ ہین تو رب نے کہا ہے یہ بڑھاپے میں ماں کی بیٹھ سے اولاد کا دوں گا, بڑھاپے میں ماں کی بیٹھ سے اولاد کا دینا ارے یہ ہین مجھ پر بڑا آسان ہے خدا کیا رکھا تو مشکل ہے. تم مجھ کو سمجھتے رہو بکر خلق کو کبھی کر لو اس سے پہلے خود تمہیں بھی تمہیں پیدا کر چکا ہوں ورن تو کچھ ہے حالانکہ تم کچھ بھی رکھے یہ نہیں پیدا کر سکتا. میں جو متصرف ہوں میں جو کارساز ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں کرتا ہوں. اچھا پھر بکری علیہ السلام نے عرض کی یہ میرے رب اجازت آیا کہ میری بیوی کے حملہ ہو جانے کی کوئی پہچان نشان میرے لیے مقرر فرما دو. حضرت کے حق میں جان فرمایا آئے تو کا اللہ تو کہنے منا سلا سلا سبھی کہ تمہارے واسطے نشان یہی ہے تم بھی تین دن رات تک لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے سبھی حالانکہ تم صحیح سلامت ہو گے کوئی ایم نہیں تو گنگا پن نہیں. ہاں جن کو تورات نے حدیث کسی حمید نے رکھ دیا تورات میں ہاں ان کو گنگا ہو گیا تو ان کو گناہ کی وجہ سے یہاں لگ رہا تو ادھر گناہ بھی ثابت کر دیا گنگا بھی ثابت کر دیا. ہاں تین دن رات تک لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے حالانکہ تم صحیح سالم ہو گئے تمہارا پہلا ذکر الہی زبان سے کر سکتے ہیں. پھر ایک دن زکریا علیہ السلام اپنی عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور آ گئے ان کو اشارے سے سمجھایا اشارے سے سمجھایا کر دے وقت کو صبح شام کر دے کر دے ہنسو معمول پہلے دیکھو کر دیا سمجھا نکل کے سمجھا بعد میں صبح شام حضرت معلوم عبادت کرتے رہو بس معلوم ہو گیا کہ میری بیوی حملہ ہو گئی ہے اور ہم کا قصہ کیا کر رہا ہے ہم بات نہیں ہے اور قصہ حضرت یہ حملہ پیدا ہو گئے سبھی شعور تک کر کے اللہ نے اشار فرمایا دنیا نے کہیں ختم کر دیا ضرورت ہے کسی کہانی نہیں ہے یا یہ ہزار ہوئے کتابوں کو کبا اے یہ یہی کتاب کی تعداد ہے نا اس کو پوری قوت کے ساتھ سنبھالے رکھنا اور ویسے ہم نے اس کو آ کہنا اور حکم سبیا ہم نے ان کو بچپنی ہی میں دین کی سمجھ دے رکھی تھی حکم سے مراد ہے دین کی سمجھ رکھی تھی مہان عالم نے دنیا کا اپنے پاس سے رنگ دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی پرکان تکیا پھر آپ بہت ہی پہلے سال تھے ببر ہری رنگ دے اور پاکیزگی رنگ دلی اور پاکیزگی بکان تکیا بہت ہی پرہیزگار تھے پربل بنوائے تھے اپنے ماں باپ کے بڑے خدمت گزار تھے ملم نے کوئی مقابلہ سجا اور نہ تھے وہ سرکشی کرنے والے اور نہ فرمان اللہ فرماتے ہیں بسلام علیہ یوم میرے گھر یوم یموت یوم یباس بھائی ان پر سلامتی ہی سلامتی ہے ہر حال میں جس دن پیدا ہوئے تب جس دن مرے گے تب جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ان کو تب ہر حال مارا ان کو بچنا پیچھا. اب دیکھ لیا بکریا اسلام سے مقبول تھے, اگر کوئی مقبول تھی تو نہیں بلکہ قدرت کا کمزور ہے, جس کو چاہے جو تھا کر جسے وہ چاہے گی, یہ جسے وہ چاہے کا کر چھیل ہے اس کا اپنی مرضی, سب تو صرف اللہ کا کوئی نبی وہی ہے ان کے حوالے خدا نے کچھ نہیں دے رکھا, سب کچھ آپ کے کرتا ہے ٹھیکوں کے لیے بہت اور دوسرا مسئلہ شبہ مریم علیہ السلام کا, مریم کو بغیر خاون کے بچہ مل گیا, تو اگر یہ سمجھے کہ جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں نا ان کو اللہ مال کے اور تصور دے دیتا ہے, اسی طریقے سے دونوں پھل آتا تھا, پاگل یہ سمجھے کہ یہ اپنے اختیار ہیں ان کو چاہے کہ سردیوں میں آم لے آئے چاہے کہ گرمیوں میں سردیوں کو پھل لے آئے, ان میں مسئلہ ہے پاگل غلط سمجھے سب خدا کا. سنو گرم کو میری کتاب مریم, اس قرآن شریف میں اور کتاب سے مراد قرآن شریف, اس قرآن شریف میں مریم کا ذکر بھی پڑھ سناؤ ان کو جن کا بغیر خاون کے بچہ ہونے سے شبہ اپیوگ کرتے ہیں کہ ولیوں کو اللہ تعالیٰ تسلط اور مالکی دے دیتا ہے, ان کو سمجھاؤ یہ خیال تمہارا غلط ہے. کیوں انہیں کا مدد ملا یا مکان شرپیا, مریم اپنی قوم کے لوگوں سے الگ ہو کر کے ایک ایسے مکان میں حیض کا غسل کرنے گئی تھی جو بیت المقدس سے مشرق کی طرف واقع تھی, وہ جب بیت المقدس سے مشرق کی طرف تھی فتح حضرت من کو نہیں جابا, پھر اس نے ان لوگوں کے سامنے پردہ ڈال دیا جہاں کے لوگوں سے پردے میں رہے, اسے جیسے پردہ ڈالا ادھر دیکھو بات کیا بنتی ہے, مکان انشن کیا بیت المقدس سے مشرق کی طرف جگہ حضرت مریم نے ڈال دیا فارس اللہ, پھر ہم نے اس مریم کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا روح القدس, پر تمسک لگا بشر سبیا, جو اس کے سامنے ایک آدمی کی شکل میں بن کر کے ظاہر ہوا, آدمی کی شکل بن کر کے ظاہر ہوا, ان لوگوں کا تو کوئی آدمی آ گیا سر میں جسے ابراہیم علیہ السلام ان غریبوں کو آدمی دوں گے, نور علیہ السلام ان غریبوں کو آدمی دوں گے, مریم علیہ السلام ان غریبوں کو آدمی دوں گے, خیرتان کہاں ہے وہ سمجھی کہ یہ کوئی بندہ ہے, اس نے کہا مریم نے دیکھ کے سیا بالکل صحیح سالم آدمی, بالکل صحیح سارے آدمی میں سمجھا نہیں بات آدمی صحیح سلامت اس کے بعد سے پہلے بھی آیا سویا پہلے بھی گول وہاں بھی صحیح سارے میرے کو ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک بندہ ٹھیک ٹھاک نوجوان بندہ نظر آیا, انہوں نے دیکھ کے کہا انی اعوذ بالرحمن منک, میں تجھ سے اللہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں, ان کن کا تکیا اگر تو بہت گائے تو ہٹ جا بھیجے اللہ بھیجے یہاں کہا گیا ان کو کوئی کنٹرول کرنا نہیں ہے, کوئی بندہ ہے آدمی وہ بولے فرشتہ صاحب ڈر نہیں گھبرا نہیں, انما انا رسول ربی کے میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا بھیجتا ہوں, پیغام لانے والا رسول میں نہیں پیغام لانے والا ہے, کون سا پیغام ہے بھائی خدا کا پیغام کون سا ہے, خدا کا پیغام یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا ہے یہ مرشتہ ہے یہ احبل ہے تو غلام الزکیا تاکہ میں تجھے ایک پارٹی نگر کر دوں, بات سمجھو میں نے کس طرح منع کیا ہے, لوگ کس طرح ہمیں چکر میں جاتے ہیں, میں تیرے رب کا پیغام لانے والا ہوں. تیرے رب کا کون سا پیغام لایا ہوں؟ کہ تیرے رب نے کہا ہے میں یہ رشتہ بھیج رہا ہوں یہ عمل ہے تو غلام البقیہ تاکہ میں ایک بات چیز رکھ کر تجھے دوں. اس وقت تمہیں نہیں بھیجا یہ پیغام لائے. یہ کہتے ہیں کہ جبریل نے بچہ دیا حق خریدا قرآن میں سے غلط نہیں کرتے ہیں سور کے جام ہے تو شہر کا میں نے بچہ دیا کوئی صحیح موبائل آدمی ہے تو نے کہا چھتی جگ میں تم تو نہیں جاتے تو مجھے بھیج دو میں چلا رہا تھا میں نے ہم سے بھیج دیا تو مجھے پتا چلا یہ کس قسم کی کس عقیدے کا بنتا ہے آج روکو کہہ دیتے ہو اور یہ بولیے مارنی شروع کر دی. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو اور لوگوں پکا مضبوط رکھے مانے اوپر ان لوگ پر آپ کھڑا ہوا اگر مولانا جی پہ کیا بات آپ کر رہے ہیں کیا خراب ہونا چاہیے ہے جی آپ پورے اسے لے جائیں مل جائیں گے جی آپ یہ تین نمبر چاہیے بھیا کیوں خراب لاس نہیں گیا یہ تو قرآن غلط مطلب یاد کر رہا ہے پہلے گھر سے جہاں تک غلام سے گئے تو پہلے پائے گا پہلے کیا کال انما آنا رسول رہتے تھے رسول کی کیا مانی چپ رہا ہوں بول سکا ہوا بول مانا یہ بھی غلط ہے انما آنا رسول رہتے میں تیرے رب کے دل کو پیغام لے کے آیا رب میرا تیرے رب نے یہ پیغام بھیجا رب تیرے کو کیا پیغام ہے رب کے لیے پیغام ہے رب کہتا ہے رب کی بات ہے نام رام رب کا ہے نا وہ کر کے بھیجا وہ کون سا پیغام ہے کہ رب کہتا ہے یہاں پر اچھی رام سے کیا یہ میں بھی بھیج رہا ہوں تاکہ تجھے میں کر باقی جا کہاں لگا رہا اور سب سے ہوا یہ آپ الگ ہو رام سے کیا فرشتے نے کہا ہاں کالت مریم نے کہا اللہ یقین بھی غلام ہے میرے لڑکا میری لڑکا کیسے ہو سکتا ہے ولم یہ اندر اپنی بچے لو حالانکہ مجھ کو کسی آدمی چھوا تک بھی نہیں ولم آپ کو بغیر آنا میں تم بتکار ہو رہا کالا کدا لو پھر اس نے کہا جیسے میں کہتا ہوں نا ایسا ہی ہوگا بغیر کسی آدمی کے چھوئے کے لڑکا ہوگا کال رب کی ہو آنے چاہیے کہنے لگے تو رب نے کہا ہے بغیر باپ کے لڑکا دینا مجھ پر بڑا آسان ہے بغیر اسباب آدیا کے وہ لڑکا ہم دیں گے بغیر اسباب آدیا کے لڑکا ہم دیں گے جو اس واسطے میرا جاد آل کل ناس تاکہ ہم کھلا پا لوگوں کے لیے اس لڑکی کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائی جیسے قدرت کا نشان کاری لڑکی اور قدرت نے اس کاری لڑکی سے ایک بچہ پیدا کر دیا یہ ہے قدرت کے کام اور اس کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنائے رحمت کا مہینہ نکالا مرم نتیجہ یہ بات ایک فیصلہ پر ہے ہو کے رہے گی. اس پر مریم کو آپ سے ہی آپ بیٹے کا عمل ٹھہر گیا ہمارا تو ہر کا مدد تھی مکانوں کسیا وہ اس عمل کو لیے ہوئے وہ دور دور جگہ الگ الگ چلی گئی الگ مکان راجا آج بخار میرے راجے بہن نالا جی کسیا بھی مکان ہے کسیا بڑا دور اکشا اسے سے ہے نہیں میرا مست میں اکسا وہ اکسا ہے یا کسی یہ راجا ہے مقام علاج نہیں محلا بیٹے دے کی تکلیف اس کو کھجور کے ایک تلے کی طرف لے گئی تکلیف ہوئی مرد دے ہوا تو کھجور کا تل ہو سکا اس کے پاس چلی گئی. ہاں تو روزہ حمل کے وقت تکلیف ہوئی بڑی اس تکلیف میں بچاری کہنے لگی یا نہیں کمی متر کر رہا تھا حکومت نے سی ہم سیا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی ایسی نیت تو نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوتی یتن دے دے اب ان بچاری مجھے پتہ ہی کہ حال میں ساتھ ہوگا آپ اپنے لوٹ کی اوپر کہہ رہی ہیں کاج میں سے پہلے مر کے گھر کو اچھا تھا ان کو کیا پتہ کیا تو ہونا کیا اور ان کو متصر ہوتی کہ اس طرح یہ باتیں کرتی یا اپنے دشرم کی بات کر رہی ہیں یہ باتیں کرتی تم یہ سارے یہ تکلیف اٹھا رہی ہیں سب ہو رہا ہے یا آپ دشرم کر رہی ہیں انسان کو اپنے آپ کو کبھی نہیں ملا سکتا یہ اگر اپنے دشرم ہوتا بس یہ ہوتا تو اسلام نے مریم کو ایک ایسی جگہ سے جو نشین رکھی ہوئی جگہ پکار کر کہا نہ آتا گنی تم مریم منظیر نہ ہو خالی کا جو سریا تیرے نیچے تیرے رب نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے پانی آ گیا وہ امید ہے کہ مجھے نکلا اس خجور کے تنے کو پکڑ کر کے اپنی طرف کا علاج پشاک دانے کے لوگ کا بند نہیں جا اس ادانے سے تجھ پر ترو تازہ کھجورے پکی پکی کھجورے جھڑے گی پھر حکومی مزے سے کھجورے کھا وجہ بھی چشمے کا پانی پی مٹر لیا ہے نا بیٹے کو دیکھ کر آنکھ چنڈی کر ٹھیک ہے کھا پی بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں چنڈی کر اور اپنے بچے کو لے کر چلو بالکل پیارے نکالو اپنے بچے کو لے کر چلو ہری ماں کرو جن میں مل بسر یا حدم حکومی تجھے بھی ہماری شوبا ہر لوکل دوائی ہماری سنجا رستے میں تم کو کوئی آدمی نظر پڑے حکومی تم اس سے وہ تم سے پوچھے کہ یہ کہاں سے لائیے تم اشارے اشارے میں یوں کہہ دینا اشارے اشارے میں اتنی نظر تمہیں رحمان سوما میں نے بلایا رحمان کے لیے روزی کی منت مان رکھی ہے تو چپ کرو گا اس دور میں چپ کرو گا جائز تھا ہمارے شریعت میں چپ کرنا حرام ہے ہاں جی خلل ہو کرنے والی یوم ہنسیا اس وقت میں آج کسی آدمی کی بات نہیں کر سکتی یوں کہنا چاہتا ہوں بہت اچھا جی فادر کسی قوم آتا ہوں مریم بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئے کالم کو دیکھ کے کہنے لگے یا مریم ہے نکلتی ہے تو شہر بھریا تو نے بہت ہی نالائق کام کیا بڑا نالائق کام کیا تم ہائے ہائے ہائے یہ چاہ کر تم نے کیا کیا ہارون یہ ہارون کتنے نیک آدمی تھا ہارون تو اس کی بہن ہو کر کے ماں کانا بو کے میرا سو تیرا باپ بھی تو برا آدمی نہ تھا ماں کان سنو کہ بھریا تیری ماں بھی بدکار نہ تھی خیال ہے قانون خاندان تم نے یہ کیا حرکت کر کیا یہ کچھ اولاد ہو کر کے ہائے ہائے ہائے ہائے یہ کچھ اولاد ہو کر کے یہ کام ہے نہیں ملائک ہے نہیں تم نے بہت ملائک کام کیا ہاں جی خاصہ رہتے رہے وہ سبق ملا ہوا تھا بلا کی طرف سے خاصہ رہتے رہے مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا اشارہ کر دیا میں کرنے کو من کہنا میرے بارے سے اور بول کے بچے سے کیسے بات کریں ہم ہو بول کے بچے سے کیسے بات کریں ہم بھائی اتنا ہی ان کا کہنا تھا اسلام بولے میں اللہ کا بندہ ہوں ہاں وہ ایک دن بھی نہیں گزرا دن گزرا گیا کوئی بھائی ہاتھ نہیں لگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بچوں کا مانو جات بھائی اس کا نام آ رہا ہے کا ہو جانا ہے باہر آپ اس کی طرح کرتے ہیں اس کی بہن ہو کر کے کام سے نکال کرتی ہے محسوس رام جاگر غلط ہے پتہ ہی نہیں کون سی ترکیب ہے ترکیب نظام ملی ترکیب کون سی بھی نظام خبر بنا دیتے ہیں بھائی یہ مرکمت کی ہے مرکز ان کی شادی محمد حسین حسین محمد حسین محمد حسین بھرت محمد حسین محمد علی محمد قدم جگہ دیا ہے ہاں جی ٹھیک ہو رہی بات ہے جی ہاں ان عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتا نیا کتاب وہی مجھے کتاب دے گا آتا مزید ہے مگر یہ جو کتاب دنیا میں تشریف لائیں گے تو کتاب خان نہیں لائے دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا آتا مزید بنانا گزارے وجہ عالم ہے نبیا یج عالم ہے نبیا یج عالم یاد عالم یج عالم آتا میں نے یاد مولانی بات ہے ہر بات لوگ کہتے ہیں کہ لوگ پیدا ہوتے پیدا ہوتے ہی نبی کے اور یہ بننے بھی کہتے ہیں وہی بات پیدا ہوتے ہی نبی کے سو اور بنوا ہو اللہ نوری تو ضرورت جب ان کو